Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Լյուդմիլա Ազատյանն է։ Բարեկամներ, Աստվածածնի ավետման տոնն առիթ է անդրադառնալ մի քանի հարցերի, որոնք ուզում են հայ աղջիկներին ու երիտասարդ մայրերին։ Հարցեր, որոնք շոշափում են կին եկեղեցի, կին տղամարդ հարաբերությունները։ Մեկնաբանություն Նստ Արատյան հայրապետական թեմի Երևանի առաջնորդանիս Սուրբ Սարգիս եկեղեցու քահանա Տեր Եսայի Արթենյանի։ Ավերով երեխաներ պիտի ծնես, քո ամուսնուն պիտի ընթարկվես եւ նա պիտի իշխի քեզ վրա։ Աստվածային այս դատաստանից միջև ֆեմինիզմի եւ գենդերային քաղաքականության մեր ժամանակները կին արարածը երկար ճանապարհ է անցել։ Դժվար է ասել, կանանց իրավահավասարության գաղափարն առաջինը կնոջ թե տղամարդու գլխում է ճառակել։ Պատմությունը վկայում է, եղել է եւ մայր իշխանության ժամանակաշրջան, ինչը թերարժեք մարդուն պատկերանում է անհնար ու անիմաստ։ Իրականությունն այն է, որ աշխարհի առաջադեմ կոչված հատվածում ժամանակակից կինը վաղուց վերարժևորել է իր գոյության իմաստը, դառնալով նաև հասարակական ու քաղաքական կենքի դերակատար։ Նահապետական հայ ուղուկերպարը ևս անցյալինն է, իսկ հայ կնոջ իրավահավասարության մասին շուրջ 100 տարի առաջ բարձրաձայնել է հայ առաքելական եկեղեցին, այնուամենայնիվ թեման արդիական է, և բարձրագույն ուսումնական տարբեր հաստատությունների ուսանողուհիներ Արատյան հայրապետական թեմի Երևանի առաջնորդանիս Սուրբ Սարգիս եկեղեցու քահանա Տեր Եսայի Արթենյանին հաճախ են հրավիրում զրույցի ստանալու իրենց ուզող հարցերի պատասխանները։ Այս անգամ թեմա ընտրվեց կին տղամարդ և կին եկեղեցի հարաբերությունը։ Կնոջ և տղամարդու իրավահավասարության հարցից էլ մեկնարկել է զրույցը։ Եթե մենք խոսում ենք այսօրվա իրականության մասին, բնականաբար չեմ կարող համաձայնել այդ մտքի հետ, որ կնոջ դերը ավելի այսօր նսեմացված է, քան տղամարդու դերը եկեղեցում եւ առհասարակ այսօր քրիստոնեական արժեհամակարգում։ Իսկ ինչ վերաբերում է 5 կտակարանյան շրջանին, բնականաբար ոչ միայն 5 կտակարան, այլ 5 աշխարհում բոլորիս է շատ լավ հայտնի է, որ կնոջ դերը միշտ էլ եղել ավելի նսեմացված եւ տղամարդը շատ ավելի մեծ իրավունքներով է օժտված եղել, նույնիսկ այն աստիճան, որ շատ հասարակարգեր հին աշխարհի մասին է խոսքը, շատ հասարակարգերում կինը ընդամենը համարվում էր որպես առարկա իր կամ հարստության չափանիշ, թե ամուսինը տղամարդը քանի կին ունի, այդքանով ինքը որոշում է նրա հարստության չափը, ինչ նույն հաջողությամբ նաև տղամարդու հարստությունը որոշում է իր ոչխարների գլխականակով, հոտերով եւ այլն։ Բայց բնականաբար, երբ որ մենք խոսում ենք քրիստոնեության մասին եւ անդրադարձ ենք անում այսօրվա մեր իրականությանը, քրիստոնեության մեջ իրավիճակը ամբողջությամբ փոխվեց։ Որտեղ քրիստոնեության ամենամեծ եւ ամենակարևոր պայմանը, խորհուրդը հենց կայանում է նրանում, որ կապ չունի տղամարդեկին, բոլորը հավասար են Աստծո առը։ Սա ամենակարևոր խորհուրդն է, ամենակարևոր հանգամանքն է քրիստոնեության մեջ։ Այդ նույն ձևով Քրիստոս նաեւ հավասարացրեց հարուստին եւ աղքատին Աստծո առաջ։ Գուցե հասարակական կյանքում, դերակատարությունների առումով, հասարակական կյանքի ընտանիքում եւ ընտանեկան դերակատարությունների առումով ամեն մարդ իր գործը ֆունկցիան ունի, իր անելիքն ունի, պարտականություններ, իր անելիքների չափը ունի, որ կա այս բանը, որ օրինակ ասենք այս մարդը չի կարողանել, դա կարողանել այսինչ մարդը։ Այսինքն դերաբաշխում հստակ գոյություն ունի կյանքում, եւ դա բնական ու նորմալ։ Անկախ դրանից տղամարդու հետ գործ ունենք մենք թե կնոջը։ Նույնիսկ տղամարդկանց մեջ կա այդ բաժանումը, որ այսինչ դերը կարա մենա կոնկրետ այս մարդը կամ այսինչ մարդի կանեն, այսինչ դերը կարա մյուս մարդի։ Առհասարակ Աստծո առաջ բոլորը հավասար են։ Հայրաքելական եկեղեցու 7 խորհուրդներից մեկը պսակն է, երբ քահանան պսակադրվող զույգին հարցնում է. «Տերես, որդիակ եւ հնազանդ ես աղջիկս»։ Երիտասարդների պատկերացումները հաճախ չեն համընկնում խորհրդի բուն էությանը։ ի հավելումը նախորդ հարցի եւ նաեւ որպես անցում այս մյուս հարցի, ես կուզեմ, որ մենք կարևորենք հետեւյալ հանգամանքը։ Քրիստոնեությունը հենց եկավ կնոջ դերը բարձրացնելու։ Օրինակ, Աստվածամոր պարական մենք ունենք, ամենադասական օրինակն ու ամենաիդեալական օրինակն։ Աստվածամայրը կինը, ով ինքը պատիվն ունեցավ իր մեջ Աստծուն կրելու, ոչ մի տղամարդ նման բան անել չէր կարող, ինչքան էլ ինքը լիներ հավատացյալ։ Եվ մյուս կարևոր պարական, Աստվածաշնչում բազմաթիվ օրինակներ, նոր կտակարանում կարող ենք վերցնել, որ Աստծո հայտնության պատիվը առաջինը ստանալու պատիվը Աստվածային հայտնության, հենց կանայք ստացան։ Քրիստոսի հարության պարագան հիշեք, առաջինը ով տեսավ հարության Քրիստոսին եւ առաջինը ում տրվեց այդ ավետիսը, եթե ոչ կանանց։ Սկսա էլ բացառիկ պատվի նաեւ դրսեւորումը։ Եվ մյուս կարևոր հանգամանքը, որ կինը կան կյանքում իրողություններ, որ տղամարդը չի կարող, օրինակ զավակ ունենալ, տղամարդը չի կարող, մայր լինել, տղամարդը չի կարող, այստեղ կա հստակ դերաբաշխում։ Եվ այս դերաբաշխումից նաեւ բխում է այն պարտականությունները, որոնք շատ հաճախ մարդիկ ասում են, որ այ եթե տղամարդու դեր այսպիսին է, կնոջ այսպիսին է, ու տղամարդու դեր ավելի բարձր, իսկ ով ասեց։ Մենք այդպիսի մի շատ լավ օրինակ ունենք, երբ որ Գարեգին առաջին երջանկայի հիշատակ կաթողիկոսին հարցնում են, թե ինչու կինը հայ եկեղեցում քահանա լինել չի կարող, ասում է, որ հայ կինը քահանան է իր ընտանիքի օծված մայրական սիրով, ոչ մի տղամարդու տրված չէ շնորհ։ Սա էլ բացառիկ շնոր է, կնոջը տրված։ Եվ մյուս պարագան, այսօր շատ հաճախ մարդիկ կնոջ դերը նսեմացված ասելով, եկեղեցում նսեմացված է ասելով, հանգամանքներս մեկը հենց սա է, որ կանայք ինչի հոգևորական չեն դառնում։ Աստուծո ծառայելու համար պարտադիր չի հոգևորական դառնալ, ցանկացած մարդ կարա ծառայի Աստծուն։ Առհասարակ եկեղեցում ենք այսօր ունենք տիկնած միություն, որտեղ կանայք ցանկացած կերպ իրենց ուզած հնարավորությունների սահմաններում ծառայություն մատուցում են Աստծուն։ Աստծուն ծառայել մի պատկերացրեք անպայման սև սքեմա հագնի ու ծառայի։ Սա մեկ։ Երկրորդը, մենք ունենք այսօր վանական համալիր, նոր ձևավորված, որտեղ կանայք են վանական կյանքով ապրող, ովքեր որ ցանկանում են, դռները բաց են, կարող են գնալ եւ ծառայել Աստծուն։ Այնպես, ինչպես որ կինն է ծառայում ժողովրդին, ոչ մի հոգևորական կարող է չծառայել։ Եթե ցանկություն ունի, խնդրեմ, կարող է ինքը եկեղեցում այդ հնարությունը, բոլոր հնարությունը տրվում է կնոջը ծառայելու։ Քահանա ոչ, օծվել կարա միայն տղամարդը, դա աստվածաշնչային պատգամ է, որովհետև կինը միշտ չի, որ կարող է խորան բարձրանալ եւ խորանի սպասավորել։ Նախ ֆիզիոլոգիական առումով կինը իր կյանքի ընթացքում ունենում է օրեր, որ եկեղեցի մտնելու իրավունք չունի, անմաքրության օրեր։ Սա արդեն խաթարում է այդ հնարավորությունը, որ կինը կարողանա ծառայել անխախտ կերպով։ Տերես որդիակ և հնազանդես աղջիկս հարցը երբեմն թյուրըմբռնելու հետևանքով կարող է նաև հեռուն տանել և պսակադրության պահին երիտասարդ տղան կամ աղջիկը, ինչի նախադեպը եղել է, կարող է չստանձնել տեր կամ հնազանդ լինելու պարտավորությունը։ Այս հարցում պիտի ձերբազատվել գոյություն ունեցող կարծրատիպերից, խրատում են հոգևոր հայրերը։ Տեր լինել չի նշանակում հրաման տալ։ Եթե ես ասում եմ, այս ինչ իրը, օրինակ հեռախոսը իմն է, ես այդ հեռախոսի տերն եմ, դա ինձ է պատկանում։ Եվ եթե ես այդ հեռախոսը շատ եմ սիրում, իմ տեր լինելը չի նշանակում, որ ես իր այդ ոնց ուզեմ կվարվեմ, այլ ընդհակառակը, իմ տեր լինելը ենթադրում է, որ ես այնպես անեմ, որ ինքը երկարից ծառայի, իրան խնամեմ, հոգ տանեմ, դա իմ տեր լինելու գիտակցումն ու պատասխանատվությունն է։ Ես ընդամենը այս օրինակն եմ բերում, տեր լինել այս տեսանկյունից, եթե նայելու լինեք, չի նշանակում հրամաններ տալ, տեր լինել նշանակում զոհաբերվել, կյանքը տալ։ Հնազանդ լինել նշանակում է աջակից և զորակից լինել ամուսնուն։ Եվ եթե դուք Պողոս Առաքյալի Եփեսացիներին ուղված նամակը կարդաք այս հարցի վերաբերյալ, ինքը շատ հստակ ձևակերպում է, ասում է. «Կանայք, հնազանդ եղեք ձեր ամուսիններին, ինչպես տիրոջը կհնազանդվեիք, ինչպես Աստծուն կհնազանդվեիք, ոչ թե ստրուկը տիրոջը, այլ ինչպես Աստծուն կհնազանդվեիք»։ Եվ հետո ասում է. «Տղամարդիկ, սիրեք ձեր կանանց այնպես, ինչպես Քրիստոս սիրեց եկեղեցին և իր կյանքը տվեց նրա համար»։ Եկեղեցու համար Քրիստոս իր կյանքը տվեց, որպեսզի ասում են նրան, մաքրիր խոսքով և սրբի, որպեսզի եկեղեցին իրեն ներկայանա ամբողջական փառքով։ Շարունակության մեջ Պողոս Առաքյալը նաև ընդգծում է. «Նա, ով իր կնոջն է սիրում, ինքն իրեն է սիրում, և չկա մեկը, որ ինքն իրեն ատի»։ Այսինքն, իրականում տեր լինել նշանակում է պատասխանատվություն վերցնել, այո, որոշում կայացնել, բայց պատասխանատվությամբ։ Կարելի է որոշում կայացնել կամայականորեն. «Ուզում եմ ջարդեմ այս սեղանը, հետո ինչ, սա էլ է որոշում, բայց ոչ պատասխանատու, այսինքն պատասխանատվություն վերցնել, էլի որոշում կայացրու, բայց այդ չի նշանակում, որ կնոջը զրկում են որոշում կայացնելու իրավունքից կամ հնարավորությունից, երկուսն էլ խորքի մեջ, Տեր եւ հնազանդ են այն ուխտին, այն ընտանիքին, որոնք իրանք կառուցում են։ Իրական ոչ թե մեկը մյուսին պիտի Տեր ու հնազանդ լինեն, այլ երկուսով եւ Տեր եւ հնազանդ այն ընտանիքին, որոնք իրանք երկուսով կառուցում են։ Իրենց նպատակին ծառայել Տեր եւ հնազանդ լինեն իրենց նպատակին։ Խորհուրդը սա է։ Դրանից Պողոս Արաքյալի նամակը հիշեցի ձեզ։ Հենց այդ նամակի մեջ, որը մենք կարդում ենք Պսակի արարողության ժամանակ, որը հենց բացատրում է ինչ է Տեր, ինչ է հնազանդ։ Գիտեք, Տեր հնդրինել այդքան հեշտ է, Տեր լինել ավելի դժվար է, քան հնազանդ լինելը։ Ամենահեշտ բանը հնազանդ լինելն է։ Երբեմն ընտանիքում կինն է որոշում կայացնում։ Եվ դա բնական ու նորմալ, որտեղ շատ հաճախ տղամարդի վիճակի չի որոշում կայացնելու։ Եվ կինն է որոշում կայացնում, եւ ավելի բանական, ավելի առողջ, ավելի տրամաբանական։ Օրինակ շատ հարցերում, մենք մեր ընտանիքում շատ հարցերում կինս ասում, «Արի ես բան այսի չկեր բանենք»։ Ես հասկանում եմ կամ մտածում, որ ճիշտ է ասում, օբյեկտիվ է իր մոտեցումը, ինչի՞ չէ որ։ Ոչ եմ ասի, լավ, չէ որ կինն ասել, վերջ, իր ասածը մենք չենք անում։ Նման կերպ չի կարելի առհասարակ մտածել։ Իսկ ով ասաց, որ կինը չի կարող ճիշտ բան ասել, այնպես չի, որ տղամարդը միանձնյա որոշում կայացնող նա իր տեր լինելով, ոչ։ Տեր լինելը ամենաբարդ բանն է։ Տղամարդ եւ կին, Տեր եւ հնազանդ են, այնպես ինչպես որ Քրիստոս եկեղեցուն ա Տեր։ Քրիստոս մեզ հրաման չտվեց, Քրիստոս մեզ պատգամ տվեց, եւ ինչ պատվիրան տվեց, ինքը արեց։ Նախ ինքը այդ պատվիրանը կատարեց եւ իր անձնական օրինակով ցույց տվեց մեզ, ոնց մենք պահենք եւ հետեւենք իր օրինակին։ Այս հայա Տեր լինելը։ Մի աղջիկ կար, պիտի պսակվեին, ասաց, «Ես չեմ ասի հնազանդ եմ»։ Ասում ինչի՞ չէ, Տերերս այդքան հնազանդի նման եմ ես։ Ասում չէ, արի բացատրեմ։ Ասում ես չէ կարա հնազանդ եմ, ինչ ասի ես էլ անեմ։ Չի ասում, հաստատում եք, հարցը ինչի՞, որ ասում ինչ ասի դու պիտի անես։ Դա հնազանդություն չի, դա լրիվ ուրիշ բան է։ Իրականում դա չի խնդիրը։ Բացատրեցի, ասաց, «Լավ, հիմա հասկացա, ընդունեցի եւ բնականաբար մասնակցեց խորհրդին եւ լավել ասաց հնազանդ»։ Երբ 1987 թվականին Լամբեթի ժողովում անգլիկան եկեղեցին ձայների մեծամասնությամբ ընդունեց կանանց քահանայության հարցը, կաթոլիկ եւ ուղղափար եկեղեցինները միանշանակ մերժեցին այն, հայ իրականության մեջ չի հիշատակվում որևէ կին եպիսկոպոսի անուն։ Այդպիսի օրինակներ բողոքական եկեղեցում շատ կգտնեք։ Դա իրանց լիբերալ դրսևորումներից մեկն է, որը մենք բնականաբար չենք ընդունում։ Մեր եկեղեցում չենք դատապարտում իրաց դրան, բայց մենք չենք ընդունում այդ երևույթը, որովհետև այսօր եվրոպական շատ նորամուտ արժեքների արդյունքում շատ հաճախ ֆեղաթյուրվում են ավետարանական ճշմարտությունները, ինչը մեզ համար անընդունելի է։ Ինքը չափանիշ չի, անգլիկան եկեղեցու այս մոտեցումը մեզ համար չափանիշ լինել չի կարող։ Աստվածաշնչյան կանոններով արական սեռին է միայն վերապահված քահանայության իրավունքը։ Ըստ օրենքի, կինն անմաքրության օրերին իրավունք չունի մտնել եկեղեցի, առավել ևս իրավունք չունի խորան բարձրանալ։ Նույնիսկ տղամարդը, երբ որևէ պատահարի արդյունքում վնասել է ձեռքը, նա չի կարող արյունոտ ձեռքով պատարակ մատուցել եւ հաղորդություն բաշխել։ Մենք ունենք Աստվածաշնչում, որ կին իր անմաքրության շրջանին դաճար մտնել չի կարող։ Դրա համար նաև Աստվածամայրը, չէ՞, 40 պահեց, նույնիսկ Աստվածամայրը 40 պահեց ծնունդից հետո։ Եվ 40-րդ տարավ Քրիստոսին տաճար ընծայելու եւ նաեւ այդ մաքրագործման կարգը կատարելու, որտեղ ծննդաբերությունից հետո էլ 40 համարում է անմաքրության շրջան կնոջ պարագային։ Մյուս պատճառներից մեկը, ինչպես որ Պողոս Արաքյալն է ասում, կինը ստեղծվեց տղամարդու համար եւ կնոջ գլուխը տղամարդն է, իսկ տղամարդու գլուխը Քրիստոս։ Շատ կարեւոր պարագակ կա։ Այստեղ խնդիրը մեծ ու փոքրի կամ ենթարկվելու հարց չի։ Կինը լրիվ ուրիշ արարած է իր ֆիզիոլոգիական կառուցվածքով։ Տղամարդը բոլորովին այլ Եվ իրանց դերերը տարբեր են կյանքում։ Ոչ թե որ նրա դերը ավելի լավն է, ավելի պատվաբեր է, քան մյուսինը, այլ որովհետև ամեն մեկ ունի իր անելիքը։ Պողոս Արաքյալ ավետարանում ինչ ասում, ասում է, եթե ականջ ասի ես բերան չեմ, ու բողոքի ասի խի ես բերան չեմ, եւ որովհետև ամբողջ մարմինը ականջ լինի մարդու, ինչ պիտի լինի։ Մարդ ունի մարմնի անդամներ եւ մարդու մարմնի անդամները ամեն մեկը մի դերակատարություն ունի։ Եվ եթե դրանից որևէ մեկը խախտվում է, ամբողջ ֆունկցիան է գործունեության խախտվում։ Դեպոբար նույնը մարդկային մեր կյանքում ամենից մեր դերակատարություն ունենք։ Եվ հին կտակարանից նաև գալիս է, որ հիմնականում քահանայգործում էին տղամարդիկ, որովհետև այստեղ քահանայգործման հետ կապված կան շատ հստակ կանոններ սրբության, մաքրության հետ կապված, որը բնականաբար հենց նաև ֆիզիոլոգիական առումով կանանց համար դա անհնարին էր դառնում։ Պատկերացրեք, ասենք, եթե հաճախ երբ որ մարդը գալիս է եկեղեցի, եւ կինը ասում է, գիտեք, ես քահանայ եմ, բայց ես իրավունք չունեմ այս օրերին եկեղեցի մտնելու եւ պաշտոնուկ մատուցելու։ Ամեն ինչ հնարավոր է։ Նայած թե մենք ոնց ենք նայում այս իրականությանը։ Այսինքն, սա դիտում ենք որպես անարգանք կամ նսեմացում կնոջ դերի, ես կարծում եմ սա շատ սուբյեկտիվ եւ միամիտ մոտեցում է։ Սրանով կնոջ դերը երբեք չի նսեմում։ Նորից եմ ասում, տղամարդը կարա քահանա դառնա, բայց չի կարա մայր դառնա, դա էլ կարա կինը անի։ Հիմա ի՞նչ վատបាន կա դրա մեջ։ Հիմա նույն բանը տղամարդը ասի, ես էլ եմ ուզում մայր դառնամ, մայրության բերկրանքը ես էլ ապրեմ։ Եթե ես դա չեմ կարող, ուրեմն իմ դերը նսեմացված է։ Երբ որ արյունահոսություն կա, դա համարվում է անմաքրության շոշան։ Նույնիսկ քահանան, եթե արյունահոսում, ասենք քահանայի ձեռքը եթե կտրված է, արյունահոսի իրավունքի պատարակ մատուցելու։ Խորանի վրա մենակ մի արյուն կարա թափի, դա Քրիստոսի արյունն է։ Առհասարակ խնդիրը ամբողջ դավանաբանական, հիմա դա ֆիզիոլոգիական մի կողմ, աստվածաբանական առումով խորանի վրա միայն Քրիստոսի արյունն է։ Նույնիսկ տղամարդը, որ արյունահոսում է, կարող է վեր կունենալ, իրավունք ունի խորանը բարձրանալու եւ պատարակ մատուցելու։ Իսկ այստեղ խնդիրը կոնկրետ ոչ թե տղամարդու կինն են, այլ կոնկրետ արյունահոսության հանգամանքը։ Սա դավանաբանական մոտեցում։ Կնոջ պարակային դա համարվում է անմաքրություն։ Ընդհանրապես, եթե իմ ձեռքից արյուն է գալիս, եւ ես այդ արյունով ձեռքով հաղորդություն եմ ճաշում հավատացյալ, ես ում արյուն եմ տալիս մարդկանց։ Քրիստոսի թե իմ։ Հարցը հենց այդ է, սուրբ հաղորդություն տալուց ես Քրիստոսի արյունն եմ ճաշում, մարմինու արյունը։ Խնդիրը չի կայանում նրանում, ով ինչ կարանի, ով ինչ չի կարանի։ Մայր Թերեզային հիշեք, որի սրբացրեցի։ Պակաս հոգևորական էր, պակաս ծառայություն մատուցեց։ Այսինքն մարդկանց ծառայելու, քահանայություն անելու ամբողջ խորհուրդը առհասարակ ծառայություն Աստծուն եւ Աստծո փառքին։ Հիմա մեկը ոծված է, մեկը ոծված չի, տարբերությունը որն է։ Կարևորը, որ մարդը ծառայում Աստծո, Աստծո փառքին։ Հիմա շատ հոգևորական էր ոծված, ինձանից սկսած։ Մայր Թերեզայի հետ համեմատել չենք կարող։ Այն ծառայությունը, որ ինքը բերեց աշխարհին, օրինակ։ Հիմա ինքը օծում չուներ, իր օծումը սերն էր, Աստծո նկատմամբ եւ մարդու նկատմամբ։ Այստեղ այդ օծումը, պաշտոնը, որին մենք կոչված ենք, իմաստավորվում եւ արժեվորվում է այդ սիրով եւ այդ ծառայասիրությամբ։ Խնդիրը այստեղ ինչի՞ թե ով ինչ կարա անի։ Նույն ձևով մենք կարող ենք ասել, մեկը պաշտոնյա է, ես հասարակ բանվոր եմ, ուրեմն ինքը առավել մեծարվում է, իր դերը ավելի մեծ է, քան թե ին, ես կարամ իմ տեղում իմ դերը մեծացնեմ, ինքը կարա իր տեղում իր դերը նսեմացնի։ Նայած թե մենք ինչպես ենք վերաբերում այն ծառայությանը, որին մենք կոչված ենք։ Բայց շատ հստակ պայման կա։ Մարդը, մարդը, անկախ իր սեռից, անկախ իր տարիքից, սոցիալական դիրքից ու պատկանելիությունից, ազգային պատկանելիությունից, շատ կարևոր է հասկանալ, որ կին թե տղամարդ, երկուսն էլ Աստծո համար հավասար են։ Խորանք պիտի բարձրանա միայն ձեռնադրված անձը։ Սովորական տղամարդիկեր իրավունք ունեն, եւ ի միջայլոց ասեմ ձեզ, մենք եւ մեր երիտասարդ ունեցել ենք սարկավակուհիներ, որոնք խորանել են բարձրացել, պատարագին մասնակցել են։ Վերջի սարկավակուհիները դարի սկզբին եղել են Թիֆլիսահայ կանայք։ Ի միջայլոց հիմա որ մայր տաճար որ գնում եք, մայր տաճարի գլխավոր մուտքի դուռը հիշում եք։ Իրանց անուններն ա գրված, եւ այդ դուռը հենց իրանք են նվիրաբերել մայր տաճարին, այդ սարկավակուհիները։ Մեր եկեղեցին ունեցել է սարկավակուհիների ինստիտուտը, որ ձեռնադրվեն կանայք սարկավակուհիներ։ Մենք նախկինում ունեցել ենք կանայք սարկավակներ ձեռնադրվել են եւ խորան բարձրացել են, սпасավոր են։ Այդ ավանդույթը պարզապես վերջի տարիներին, մանավանդ սովետական տարիների պատճառով, ոնց որ թե մեր կյանքից մի տեսակ դուրս եկավ այդ ավանդույթը։ Հնարավոր է, որ գուցե եւ վերականգնվի, ես չգիտեմ, ինչպես որ կլինի։ Մենք ունեցել ենք այդպիսի ավանդույթ եւ չի բացառում, որ կլինի ապակայում, բայց դա արդեն բնականաբար ես ասել չեմ կարող եւ իմ որոշելիքը չի։ Սարկավակությունը այն պաշտոնն է, որ դա այդքան էլ չի խանգարում, երբ որ գալիս է այդ անմաքրության շրջանը, իրենք պարզապես այդ օրերին իրենք չեն բարձրանում խորան։ Ուղղակի այդ օրերին չեն բարձրանում։ Փոխարինով միշտ ունենում են կամ տղամարդիկ միսկան սարկավակներ իրենք բարձրացնում։ Այնպես չի, որ եթե իրենք հանկարծ չգան այդ օրը եկեղեցի, պատարակը տեղի չի ունենա։ Այսինքն միշտ էլ հնարավոր է փոխարինել։ Իսկ նույնը տղամարդը, եթե ձեռնադրված չի, իրավունք ունի խորան բարձրանալու։ Կինը հասկանալի պատճառներով չի կարող կնքահայր լինել, իսկ ինչու չի կարող կնքամայր լինել։ Պատասխանն այնքան հստակ է, որ կարելի է կռահել մի քիչ ուշադիր լինելու դեպքում անգամ։ Որովհետև մեր եկեղեցու կանոնների համաձայն մկրտվողի կնքամայրը աստվածածինն է համարվում։ եթե մեր եկեղեցին մտել եք, հայ եկեղեցի, ցանկացած հայ առաքելակացի դուք մտնեք, ավակ խորանի, որ դուք նայեք, գլխավոր խորանին, կտեսնեք Աստված ամորը մանուկ Հիսուսին, ուրիշ նկար չի լինում, չէ՞։ Բոլոր մեր եկեղեցիների ավակ խորանները Աստվածածնի անունով են, եթե եկեղեցին ոցվում է հենց Աստվածածնի անունով, այսինքն եւ ավազանը, որտեղ մկրտության ավազանը որ կա, չէ՞, եկեղեցին միշտ ունենք մկրտության ավազան, որից եւ ծնվում է քրիստոնյան, այդ ավազանը համարվում է եկեղեցու արգանդը, որտեղից ծնվում են քրիստոնյաները։ Մայրը Աստվածածինն է, եկեղեցին որպես այդպիսին Աստվածածինն է խորհրդանշում, որպես հոգևոր մայր, որից ծնվում են քրիստոնյաները, ավազանից, որը հենց եկեղեցու արգանդն է։ Հետևաբար այս տեսանկյունից ցանկացած հայ առաքելական եկեղեցում մկրտված անձի հոգևոր մայրը Աստվածամայրն է։ Դրա համար մենք չունենք կնքամայր հասկացությունը, կնքամայր Աստվածածինն է։ Ավելի կնքամայր պիտի ունենանք։ Իրականում Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարի մուտքի ավակ դուրն ունի փորագիր արձանագրություն։ Փայտե քանդակազարդ դուրը Թիֆլիսի Սուրբ Ստեփանոս վանքի վերջին միանցնուհու ավակ սարկավագուհի Հրիպսիմետ հայրենցի նվերն է Մայրաթորին 1889 թվագրությամբ, ձեռնադրված կինը դարձյալ հայ եկեղեցում քահանայական իշխանություն չունի, ինչպես նաև չունի իրավունք մասնակցելու թաղման կարգի, ինչն այսօր խախտվում է իրենց կանանց կողմից։ Առաջին հերթին կանայք շատ զգացմունքային են, մանավանդ թաղման պահին շատ ավելի հոգևոր ծանր, հոգեբանական եւ նաեւ հոգևոր առումով ծանր դեպրեսի վիճակում են հայտնվում, իրանց չափից շատ լացուկոծով եւ այլն, թե մարդիկ այդ առումով ավելի զուսպ են։ Սա մեկ, իսկ դրանից ավելի կարեւոր այն հանգամանքն է ավետարանական, որ Քրիստոսի թաղմանը կանայք չմասնակցեցին, տղամարդկանցով թաղեցին Քրիստոսին, կանայք հաջորդ օրը գնացին։ Եվ այս երկու կարեւոր հանգամանքները զուգորդելով մենք ունենք այդ կանոնը, որ օրենքով գերեզման կարելի որ կանայք այդ օրը գնան, որտեղ իրականում մեր թաղման ծեսը եկեղեցու հնարավորինս մեր եկեղեցու հայրերը կառուցել են եւ կազմակերպել են այնպես, որ մաքսիմալ այդ ստրեսներից զերծ լինի, տանեն, թաղեն, այդքան այդ ողբ լացուկոծը չլինի։ Օրինակ ասենք, թե մենք շատ հաճախ բանավիճում ենք, նույնիսկ երբեմն տհաճ խոսակցություններ ա լինում նման իրավիճան, որ դուդու կեմպերում ասում ենք մի բերեք դուդու, շատ մարդիկ ներվում են, ոնց թե բա մենք իրան այնպես մեր ննջեցյալին, մեր հորը կամ մեր մորեն քան ենք սիրում, ոնց կնի դուդու չբերեն եւ այլն, վերում են դուդուկը նվակում, ամարտին նվում, շատ հավում են այդ հնչյունների ներքո, ավելի ծանր քանդում ա մարդու հոգին այդ ցքի մեջ, էքստազիկ վիճակներում ընկնեն, մասպիտել, շորերը պատրել ու շատ հավել, ու մա պետք դա հասարակ։ Եվ շատ հաճախ կանայք նաեւ այդ առումով շատ ավելի զգացմունքային լինելով իրանց հետա դա շատ հաճախ լինում, շատ ավելի իրանց լացուկոծ անդրադառնում նաեւ մյուսների վրա, դրա համար ավելի զգացմունքային լինում, ասում են հաջորդը ավելի հանգիստ կգա, ձեր խոմ կկծախեք, ձեր աղոթք կանեք ննջեցյալ համար։ Այսօր Սևաս գեստ կանանց կայլի է հանդիպել նաև Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Սուրբ Գայանևանքում բնակվող երեք կույսերը ձեռնադրություն չունեն, շատ շուտով նրանք կզբաղվեն նոր ստեղծվող մանկատան երեխաների խնամքով, վերականգնելով հայ եկեղեցու կանանց մենաստանների ավանդույթը։ Հայերիս մեջ կա շատ հետաքրքիր մի փաստ։ Երբեք հայ իրականության մեջ, երբ որ դուք մեր պատմությունը ուսումնասիրեք, կուսանոցները երբեք հաջողություն չեն ունեցել մեզ մոտ, հայերի մոտ ընդունված չի եղել, ձևավորվել են, ժամանակի ընթացքում ստեղծվել են կուսանոցներ, բայց իրենք շատ կարճ են ապրել եւ շատ լայն տարածում չի գտել, որտեղ հայ կինը միշտ սովոր է եղել եւ ծգտել է մայրանալու, ոչ թե գնալու կուսանոց։ Դա մեր մշակույթի, մեր ավանդույթի մեջ ընդունված չի եղել։ Ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա ապրիլի 5-ի թողարկումը, այն նվիրված էր կին տղամարդ կին եկեղեցի հարաբերությանը, մեկնաբանում էր Արատյան հայրապետական թեմի Երևանի առաջնորդանիստ եկեղեցու քահանա Տեր Եսայի Արթենյանը, խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։